Co jeśli to twój? Szczęśliwy dzień? Zapomnij o przesądach. Zagraj w Eurojackpot Drab z Drabki i daj sobie szansę na wielką wygraną. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Izrael atakuje cele w środkowym Iranie, wybuchy słychać też w Bejrucie. Minister Sikorski zaapelował do władz amerykańskich o czujność w sprawie dezinformacji dotyczącej unijnego programu SAFE. Po głosowaniu na szefa Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku będzie protest wyborczy. Izraelska armia ogłosiła, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń z powietrza na cele w środkowym Iranie. Celem infrastruktura terrorystycznego reżimu irańskiego. Izraelczycy uderzyli też w infrastrukturę organizacji terrorystycznej Hezbollah w Bejrucie. Hezbollah należy do tzw. osi oporu, sieci wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych w regionie, które łączy wrogość wobec USA i Izraela. Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wczoraj w izraelskich atakach na terenie kraju zginęło co najmniej 100 osób, a kolejnych 100 zostało rannych. Nowym najwyższym przywódcą Iranu został Mojdaba Khamenei. Syn zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku Ajatollaha Alego Khameneiego został wybrany na stanowisko przez irańskie zgromadzenie ekspertów. USA i Izrael zapowiadają, że nie uznają tego wyboru. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Mojdaba Khamenei to drugi syn zabitego Ajatollaha Alego Khameneiego. 56-letni duchowny wcześniej nie sprawował publicznego urzędu, tym niemniej uznawany był za jedną z najbardziej wpływowych osób w Iranie. To zwolennik rozwoju irańskiego programu nuklearnego. Jego wybór odbierany jest jako sygnał zwycięstwa radykalnych frakcji w obozie irańskich władz. Izrael i Stany Zjednoczone wcześniej jednoznacznie stwierdziły, że wybór syna zabitego Ajatollaha na przywódcę Iranu nie będzie zaakceptowany. Nowy przywódca stanie się zaś celem ataku wojsk obu państw. Opóźnienie w podaniu oficjalnego komunikatu dotyczącego wyboru Mojdaby na najwyższego przywódcę miało wynikać właśnie z obaw o jego bezpieczeństwo. Wcześniej media informowały, że syn Khameneiego miał zostać ranny podczas jednego z niedawnych ataków sił izraelsko-amerykańskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jotfat, Północny Izrael. Minister spraw zagranicznych zaapelował do władz amerykańskich o czujność w sprawie dezinformacji dotyczącej unijnego programu SAFE. Szef MSZ-u odniósł się w ten sposób m.in. do stanowiska Instytutu Ordo Iuris, który zachęca do podpisania petycji mającej skłonić Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy w sprawie Europejskiego Funduszu na Dozbrajania. Pojawia się kolejny lobbying międzynarodowy przeciwko wzmocnieniu Wojska Polskiego. Tym razem panowie fundamentaliści z Ordo Iuris, pragnę naszych amerykańskich sojuszników przestrzec przed kłamstwami. One są kolportowane także po angielsku w Waszyngtonie. Rządowa ustawa o SAFE zakłada korzystne pożyczki na obronność z Unii Europejskiej. Mowa o niemal 44 miliardach euro, za które rząd chce szybko kupić brakujące uzbrojenie. Ponad 80% unijnych środków ma trafić do polskiej zbrojeniówki. Nie ma wyników i będzie protest wyborczy. Tak zakończył się wczorajszy wybór przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Nie wiadomo, czy wygrał Michał Jaros, czy Monika Wielichowska, bowiem nie sporządzono oficjalnego protokołu z głosowania w Komisji Wyborczej we Wrocławiu, a powodem jest wniesienie do niego wielu skarg. Tuż przed północą członek sztabu wicemarszałkini Wielichowskiej, Łukasz Kocur, wygłosił w jej imieniu oświadczenie, w którym przytaczał nieprawidłowości ujawnione w trakcie głosowania, które zostaną ujęte w jej proteście wyborczym. Wpływanie przez kandydatów i przedstawicieli kandydatów na sposób głosowania przez członków Koalicji Obywatelskiej w skrajnym przypadku polegający na wskazywaniu pozycji na karcie do głosowania. Nieoficjalne wyniki wskazują, że obecny przewodniczący Michał Jaros pokonał Monikę Wielichowską różnicą kilku głosów. W Dniu Kobiet prezydent wręczył odznaczenia 11 zasłużonym paniom. Wśród wyróżnionych znalazły się naukowczynie, sportsmenki, artystki i edukatorki. Karol Nawrocki podkreślił, że bez kobiet polska gospodarka nie byłaby w stanie się rozwijać. 7 milionów 100 tysięcy kobiet każdego dnia pracuje ciężko na rozwój Rzeczpospolitej Polskiej. 58% polskich studentów to w istocie studentki kobiety. Mamy blisko 30 tysięcy kobiet w formacjach, które dbają o nasze bezpieczeństwo, a 13% wszystkich żołnierzy to kobiety. Wśród odznaczonych kobiet znalazły się mistrzyni oraz rekordzistka świata w trójboju siłowym Zuzanna Kula, pierwsza w historii polska nauczycielka, która znalazła się w najlepszej dziesiątce konkursu Global Teacher Prize 2026 Ewa Drobek, czy 17-letnia naukowczyni Kornelia Wieczorek, która znalazła się na liście Dziewczyny Roku amerykańskiego magazynu Time. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Solcu Kujawskim, a zła w Białymstoku i Łomży. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej albo dobrej jakości. 26% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii produkuje się wykorzystując węgiel kamienny. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek generalnie będzie słoneczny, tylko na zachodzie kraju szykuje się zachmurzenie małe, a na krańcach południowo-zachodnich okresami umiarkowane. Ale ta aura słoneczna niestety może oznaczać jakość powietrza taką jak w Solcu Kujawskim, jak słyszeliśmy przed chwilą. Rześki, miejscami zimny poranek przejdzie w przyjemnie ciepły dzień od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i południu. Dziś 9 marca, zaczynamy 11 tydzień 2026 roku. W Trójce na dzień dobry Fleetwood Mac o 7 cudach świata. Tak się zastanawiam, a może by wypadało tę listę 7 cudów świata jednak rozszerzyć? Co by państwo do niej dodali? 22 i 7 trójek. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Maciek Załęcki audycję realizuje, Staszek Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, uroczyście, audycja poranna potrwa do 9:00. No to kawusia, prawda, śniadanko, na wszystko znajdziemy czas, a na początek rozgrzewka. Proszę państwa, słuchamy i powtarzamy. Chlubnie, chudnie, w schludnym chłodnie. No proszę bardzo, wszyscy razem. Chlubnie, chudnie, w schludnym chłodnie. A teraz proszę to zapisać. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wyróżyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. Otóż mam sprawę do państwa, a w zasadzie to mamy sprawę, ja i jeden z naszych słuchaczy, bo mamy wśród słuchaczy Trójki naukowca bywającego na Spitsbergenie i tam jest foka, z którą się zakolegował, foka trójeczka. I ta foka trójeczka w okolicy Wielkanocy zostanie mamą. I tu się pojawia coś dla państwa, wybór imienia dla małej foczki. Zostaliśmy zapewnieni, że wybór słuchaczy Trójki będzie tym respektowanym przez naukowców na Spitsbergenie, także naukowców z Chin, więc proszę być łaskawym. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Więc przydałoby się imię uniwersalne albo łatwo zmienialne za pomocą jednej litery A. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Texas, I can tell by the way he's two-stepping. Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room, and judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Jest 6:17, poranna audycja w Trójce do 9:00 o tym, co tu i teraz, ale nie tylko. Tu i teraz, albo tam i teraz, to konflikt na Bliskim Wschodzie. O tym, co tam, opowie po 7:00 nasz azjatycki korespondent, obecnie w Izraelu przebywający, Tomasz Sajewicz. A o tym, co tu, kilka minut przed 7:00, Piotr Łodej. Czy grozi nam kryzys paliwowy, czy to raczej kolejna burza na platformach społecznościowych? To zależy, jak go definiować. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dostaw paliw do Polski, natomiast widać szok cenowy na stacjach paliw. Szczegóły około 6:50. Będą też łamańce językowe. Chlubnie, chudnie, w schludnym chłodnie. Ale powiedzieć to jedno, a drugie to zapisać, a między innymi te słowa zapisywali w weekend uczestnicy 9. dyktanda krakowskiego. Były słowa, których nie znałam. Bardzo trudny dyktando. To chyba najtrudniejszy taki był. Nie tak bardzo, jak się spodziewałam. Ja w pewnym momencie zapytałam kolegi, dlaczego w języku polskim mamy H pisane przez samo H i przez CH i po co to komu? Po co to komu? Tak samo jak Z z kropką i RZ oraz czy z kropką i CZ. Więcej o dyktandzie około 7:40 i jeszcze jedna sprawa, to z kalendarza świąt nietypowych. Okazuje się, że dziś Światowy Dzień Drzemki w pracy. Zdarzyło się kiedyś? Nie. Czy może pana współpracownikom się coś takiego zdarzyło? Też nie. Też nie. A to mógłby pan zdradzić, gdzie pracują takie odpowiedzialne osoby? W urzędzie. Ale jeśli nie w urzędzie, to może dziś króciutko, na chwilę, no tak, żeby Dzień Święty święcić. Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Kusząca opcja, ale też pytanie. Pytanie, które wręcz ciśnie się na usta. Czy kiedykolwiek zdarzyło się pani przysnąć w pracy? Pomidor. Dawno temu, tak, w salce konferencyjnej. Została pani zemszyła pana, czy się upiekło? Upiekło się. No zdarzyło się, tak, tak. Miał pani jakieś swoje sposoby, żeby nikt nie zauważył? Czy są jakieś wskazane pozycje? Zależy od pracy, tak naprawdę. Czy kiedykolwiek ktoś panią przyłapał na takim przyspianiu? Na szczęście nie. Jaki ma pani swój sposób, żeby zadziałało? Dobrą ekipę, która załatwia w tym czasie to, co powinno być załatwione. Pracowałam kiedyś w żłobku i zasnęłam z dziećmi. A to była pora drzemki? Tak, to była pora drzemki, więc wspólnie zasnęliśmy. Nie. Czy może pana współpracownikom się coś takiego zdarzyło? Też nie. Też nie. A to mógłby pan zdradzić, gdzie pracują takie odpowiedzialne osoby? W urzędzie. A, to nie wolno. Nie, no nie wolno. Jak pracowałam w korporacji, miałam koleżankę, która wykorzystywała taki moment, że nikt się nie pojawi w pokoju i faktycznie sobie kładła głowę na rękach. Oczywiście oficjalna wersja jest taka, że wszyscy w pracy jesteśmy rozbudzeni i gotowi do działania, ale każdemu się tam kiedyś zdarzyło, prawda? Nawet poduszkę brałem. O, byłeś tak przygotowany? Przy oknie, ostatnia ławka, rząd na równi z nauczycielem, no i nie ma szans, że się skapnie. I co zrobić, żeby właśnie nikt nie zauważył, na przykład pracodawca? Co zrobić? No, trzeba mieć dobre poczucie czasu, trzeba wiedzieć, gdzie można zasnąć. A są jakieś tutaj pozycje wskazane? Pozycje wskazane? No najlepiej tak jakoś tylko głowę lekko oprzeć, jak coś, to tak szybko powstać, myślę. Ale ciężko jest, żeby nikt nie zauważył, a mnie w pracy szef przyłapał. Jaka była reakcja? Troszeczkę się zdenerwował, ale koniec końców było dobrze, się pośmieliśmy do tego, także nie ma tragedii. Czy są jakieś wygodne pozycje, żeby sobie chwilkę odpocząć w pracy? No, założyć kaptur, ciemne okulary. Zawsze działa. Wygodniejsze pozycje jednak są na leżąco, ewentualnie z czołem opartym o biurko. W salce konferencyjnej zamkniętej od środka, także polecam. Ewentualnie w pokoju medycznym. Sprawdzone metody na to, żeby się pobudzić, kiedy wiemy, że tej pracy jest bardzo dużo. Słyszałam ostatnio o super metodzie położyć się na podłodze po prostu na kilka minut. Działa. W ogóle powinna być taka przestrzeń w każdym miejscu pracy. Podpisuję się pod tą jeszcze nieistniejącą petycją. Karolina Gonet pytała przechodniów o doświadczenia związane z drzemką w pracy. A jak to było u państwa? Historie, porady zbiera Staszek Perzyna, 22 i 7 trójek. I czy taka przestrzeń specjalna, czyli podłoga do spania w pracy, powinna być wydzielona przez pracodawcę? Także 22 i 7 trójek. A czy drzemka w ciągu dnia ma sens? O tym już więcej powie ekspert po 6.30. Za 5,5 minuty u nas serwis, w skrócie i prognoza pogody. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart and I've seen your vicious eyes. Spring is past and gone. Waiting in line at the fortune. Zapraszamy do reklamy. Panie Marianie, niech pan posłucha. Mieć albo nie mieć? Panie Czarku, mieć. Wziąć na raty 0% w Media Expert i mieć. No, to mega. Mega. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się. Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 6.30, a na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Już ponad 100 dolarów za baryłkę kosztuje na nowojorskiej giełdzie ropa naftowa po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę 4 lata temu. Prezydent USA nazwał to jednak bardzo niską ceną do zapłacenia w perspektywie korzyści, jakie przyniesie ofensywa na Iran. Ceny kontraktów na ropę i benzynę gwałtownie wzrosły, ponieważ inwestorzy obawiają się, że wojna doprowadzi do długotrwałych ograniczeń w przepływie surowca na całym świecie. Około 10 strzałów oddano w kierunku rezydencji Rihanny w Beverly Hills, donosi Los Angeles Times. Jedna z kul przebiła ścianę willi. W tym czasie piosenkarka miała być w domu. Gazeta napisała, że w stronę rezydencji strzelała 30-letnia kobieta. Została zatrzymana pół godziny później na parkingu jednego z centrów handlowych. Nie jest znany motyw jej działań. Policja poinformowała, że w zdarzeniu nikt nie został ranny. Na Uniwersytecie Warszawskim uczczono rocznicę protestów studenckich z marca 1968 roku. Rektor uczelni profesor Alojzy Nowak i doktor Julian Srebrny. Uczestnicy tych wydarzeń wspominali osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia Polski. Z całą pewnością mieli marzenia, takie, które my wszyscy mamy dzisiaj. Żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Warszawie, na wolnym uniwersytecie. To, co napisał Cyprian Kamil Norwid, co się znalazło na tej tablicy, nie należy kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały. W 1968 roku z Polski wyjechało około 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Ograniczone też zostały swobody akademickie. Kolejny serwis w Trójce o 7. Dziś będzie słonecznie i jeszcze prosto w oczy momentami. Tylko na zachodzie kraju szykuje się zachmurzenie małe, a na krańcach południowo-zachodnich okresami umiarkowane. Będzie wczesnym popołudniem od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i południu kraju. Za 28,5 minuty siódma tu Trójka i audycja poranna, a to grupa Jam. Idzie lepsze. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam ci, choć to nie modne, ludzie wciąż dziwią się. Zajmij tych, co mają inaczej. A czasami, tak jak powietrze, potrzebne jest przymknięcie oka na chwilę. Dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Jeśli chcą Państwo uczcić, to proszę bardzo, ale o 6:36 to niekoniecznie mamy taką potrzebę, prawda? Taka chęć na spanie atakuje nas zwykle wczesnym popołudniem. I co wtedy? Oto zapytaliśmy eksperta, psychologa klinicznego zajmującego się snem Igora Burdalskiego, czy lepiej walczyć z tą popołudniową sennością, czy lepiej ratować się drzemką. Oczywiście są różne sposoby odpoczynku, tak, takiego zatrzymania się, natomiast ta drzemka regenerująca do 15-20, maksymalnie do 30 minut, no jest to rzeczywiście taki reset dla naszego mózgu. Może nie oczyszcza ona aż tak bardzo jak sen nocny, natomiast to zatrzymanie, ten reset daje takie odprężenie. Kiedy wstaniemy po takiej drzemce, rzeczywiście możemy czuć się bardziej sprawni poznawczo, lepiej jeżeli chodzi o naszą czujność, o naszą pamięć operacyjną, o nasze samopoczucie, więc to rzeczywiście są takie benefity, które możemy doświadczyć. No, pod warunkiem, że to drzemka kilkunastominutowa, a nie taka, jak człowiek padnie na 3 godziny i potem nie wie, jak się nazywa. Zwykle takich drzemek potrzeba wtedy, gdy po prostu się nie wysypiamy nocami. To oczywiście może się zdarzyć. Rytm życia, praca, obowiązki często na to wpływają. Czy w momencie, kiedy ten sen nocny nie regeneruje nas tak, jak powinien, powinniśmy sięgać po suplementy, na przykład melatoninę? Czy to dobry pomysł? Na to pytanie także odpowiedział Igor Burdalski. Jeśli chodzi o suplementację, ja jestem bardzo ostrożny ze wszystkimi tego typu pomysłami. Zawsze kieruję do lekarza, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Natomiast jeżeli już występują jakieś problemy ze snem u nas, mamy trudność w zasypianiu i jest chęć rzeczywiście sięgnięcia po tę melatoninę, ona może nas wspomóc, rzeczywiście. Natomiast warto byłoby najpierw zastanowić się, skąd te problemy są. Czyli dobrze byłoby poddać się diagnostyce. Często to się kończy na wywiadzie u danego specjalisty, który zajmuje się snem, u lekarza bądź psychologa. I już wtedy możemy wiedzieć tak naprawdę, czy ta melatonina jest nam potrzebna i czy ona rzeczywiście może nam pomóc w tych problemach, które nam doskwierają. No oczywiście, sprawę warto potraktować poważnie i jeśli te problemy się nawarstwiają, to udać się do specjalisty, ale dziś także możemy to potraktować z przymrużeniem oka, nomen omen. A więc pytamy, czy Państwu kiedyś zdarzyła się spektakularna drzemka w pracy? 2 dwójki i 7 trójek. It's so dark out. Oh Lord. Thank you. Do tematu drzemek w pracy jeszcze dziś oczywiście w porannej audycji wrócimy. Trzeba świętować Dzień Drzemki w Pracy. Ale teraz wracamy do tematu foczki trujeczki. Mamy słuchacza, tajemniczego naukowca X, tak tego pana nazwijmy. Obowiązki zawodowe nie pozwalają mu się przedstawić imieniem i nazwiskiem, ale bywa na Spitsbergenie, słucha tam trójki i w związku z tym urodziła się kiedyś wspaniała historia foki trójeczki. Właśnie posłuchajmy. Akurat leciała audycja trójki, już nie pamiętam jaka, gdzieś w popołudniu to było. Big Long Roberta Planta. I ona się po prostu w tym momencie pojawiła, zaciekawiona. Wyszła, że tak powiem, z takiego miejsca, gdzie takie mocne przeręble były. I sobie tak zaczęła do tej muzyki Roberta Planta tymi wąsami i głową sobie po prostu ruszać, patrzeć na mnie. Ja na nią chwilę sobie porozmawialiśmy. Mówię, no to ty jesteś trójeczka, no bo podczas audycji trójkowej na Spitsbergenie słuchałaś i się po prostu pojawiłaś i cała ta przygoda się tak zaczęła. Ta przygoda zaczęła się od Roberta Planta i utworu Big Lock. To teraz go w trójce posłuchamy. No ale ta przygoda także trwa. Foka trójeczka będzie miała dziecko. Nie wiadomo jeszcze, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. To się w ogóle okaże jakiś czas po urodzeniu tego zwierzaka, ale możemy wybrać wspólnie imię dla dziecka foki trójeczki. Więc wybieramy i czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek. Wybieramy imię dla dziecka foki trójeczki, dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie imienia dla tej przyszłej małej foki na Spitsbergenie, to mam taki pomysł, żeby mu dać na imię Michał. Po polsku to bardzo proste. W języku chińskim, bo tutaj też mieliśmy się, że tak powiem, zastanowić, żeby im było łatwiej, to mniej więcej Michał to oznacza dzień dobry, więc i Chińczycy mieliby łatwo, a na angielski Michael też byłoby całkiem prosto. Ni hao, czyli Michał. Bardzo dobry pomysł, ale co jeśli to będzie dziewczynka? Hipnotyzujące dźwięki od Roberta Planta. Nie ma się co dziwić, że uwiodły fokę później nazwaną Trójeczka. Trójeczka ze Spitsbergenu. Państwo mogą zgłaszać propozycje imienia dla dziecka Trójeczki w okolicy Wielkanocy. Mała foczka powinna przyjść na świat. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale dziś także rozmawiamy o drzemkach. Drzemkach w pracy, bo dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Pojechałem kiedyś do klienta do Warszawy, ja z Krakowa jestem, w sprawie negocjacji handlowych i zasiedliśmy pięknie w biurze i podczas rozmowy usnąłem. Po prostu na siedzeniu usnąłem i wyglądało to bardzo niesmacznie. A jak to wpłynęło na negocjacje handlowe? Jak skończyła się ta historia? Proszę opowiedzieć trochę więcej. Dwie dwójki i siedem trójek. Blokada cieśniny Ormus wpływa na rynkowe ceny ropy, a te pośrednio, ale jednak wpływają na wartości, które widzimy na pylonach. Benzyna 95 wczoraj w centrum Warszawy. A jak państwo myślą? 6,50. Coś takiego widziałem. Ale to także temat podatny na dezinformację, więc sprawdzamy, a konkretnie sprawdza Piotr Łodej. Za 9 minut 7. News albo fake news. W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo alarmistycznych komunikatów o możliwych brakach paliwa i gwałtownych podwyżkach ich cen. Naszym gościem jest Wojciech Jakubik ze Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry, miło mi. Czy grozi nam kryzys paliwowy, czy to raczej kolejna burza na platformach społecznościowych? To zależy, jak go definiować. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dostaw paliw do Polski, natomiast widać szok cenowy na stacjach paliw. Na portalach społecznościowych pojawiły się grafiki z kolejkami na stacjach i pytania, czy zabraknie paliwa. Na ile takie przekazy są klasycznym mechanizmem wywoływania, dajmy na to, paniki rynkowej, czy mogą same w sobie wpływać na zachowanie kierowców? Z punktu widzenia naszego systemu dostaw gazu, ropy i paliw, mamy zapasy, mamy zróżnicowane źródła, mamy dopiero drobne komunikaty o małych ładunkach, które mogą potencjalnie nie dotrzeć do Polski. Na tym etapie nie ma fizycznego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu, ropy i paliw do Polski. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił niedawno, że ceny paliw wystrzeliły bez żadnych podstaw. Czy z punktu widzenia rynku energii rzeczywiście można tak jednoznacznie oceniać zmiany cen paliw? Ceny paliw wzrosły znacznie przez rozpoczęcie ataku USA i Izraela na Iran. Widać to na wykresie ceny gazu na giełdzie TTF w Europie. Widać to także po notowaniach baryłki Brent. Da się zdiagnozować przyczynę najnowszego wzrostu cen i są pewne analogie do momentu, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainie. Jak w praktyce wygląda dziś bezpieczeństwo dostaw ropy i paliw do Polski? Skąd je bierzemy? Jesteśmy zależni od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, tu i teraz? Od sytuacji na przykład w cieśninie Ormus? Polska bierze część ropy i paliw z Arabii Saudyjskiej. Nie ma na tym etapie fizycznego zagrożenia tankowców z Arabii Saudyjskiej, bo one płyną przez Morze Czerwone dzięki rurociągom, które pozwalają Saudyjczykom ominąć Ormus. Natomiast szok cenowy oddziałuje na rynek w Polsce i także nasza gospodarka to czuje po drożyźnie, którą widać na stacjach. Czy faktycznie taki konflikt jak teraz w Iranie może z dnia na dzień wywrócić ceny paliw w Polsce? Widać to, że z dnia na dzień może dojść do znacznego wzrostu cen paliw, gdy sytuacja geopolityczna robi się poważna. Sytuacja w Iranie to nie jest taki pierwszy przypadek. Warto przypomnieć inwazję Rosji na Ukrainę, czy chociażby wojnę 12-dniową. W zależności od tego, jak długotrwały będzie konflikt, takie będzie też przełożenie na stacje paliw. W czerwcu 2025 roku uspokoiło się po kilku tygodniach. Teraz nie wiemy, jak będzie. Wojciech Jakubik, ekspert Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. I zapraszam na dalszą część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.